Aflofarm pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, jest sobota, 16 września, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Tranzyt tak, import nie. Polska wprowadziła własne embargo na zboże z Ukrainy. Minister Sprawiedliwości obala zarzuty opozycji w sprawie dotyczącej polskich wiz. Nielegalni migranci będą zatrzymywani i wydalani z Włoch, zapowiedziała szefowa włoskiego rządu. Rząd na straży interesów polskich rolników. Po tym, jak Bruksela nie przedłużyła unijnego embarga na zboże z Ukrainy, Polska wprowadziła własne. W audycji Śniadanie w Trójce poseł PiS Bartosz Kownacki zwrócił uwagę, że w zaistniałej sytuacji konieczna jest nie tylko reforma unijnej polityki rolnej, ale także zmiana w relacjach polsko-ukraińskich. Że urzędnicy unijni chcą, żeby mieć poparcie społeczeństwa unijnego, to zostanie rozwiązane wcześniej czy później, być może tydzień, dwa będzie takiego impasu i to zostanie rozwiązane. Ale druga kwestia, i tutaj to jest ogromne zadanie dla rządu, to jest wyciągnięcie wniosków z postawy Ukrainy. Już nie mówię o tym, że tak naprawdę najbardziej na tym korzysta Putin, bo on de facto, konfliktując państwo tak przyjazne jak Polska z Ukrainą dla interesów dużych koncernów niemieckich, wygrywa, bo te nastroje w społeczeństwie polskim będą mniej przychylne Ukrainie. I Ukraina powinna z tego wyciągnąć wniosek. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera podkreślał, że Polska chce pomagać Ukrainie, ale nie może odbywać się to kosztem polskiego rolnika. Zboże ukraińskie do krajów trzecich będzie przez Polskę przejeżdżało, dlatego to nie jest wojna przeciwko Ukrainie. My chcemy Ukrainie pomóc, chcemy stworzyć warunki takie, żeby ona te zboże mogła eksportować. Natomiast nie możemy doprowadzić do tego, żeby zniszczyć polskie rolnictwo. I to jest istota tego sporu. Zdaniem posła PSL-u Marka Sawickiego, Polska powinna rozpocząć w Komisji Europejskiej dyskusję o zmianie wspólnej polityki rolnej. Teraz trzeba, już mleko się rozlało. Czy to będzie na kolejne 3 miesiące, czy tak jak rząd przyjął na bezterminowo, nie ma to znaczenia. W tej chwili trzeba rozpocząć poważną rozmowę w Komisji Europejskiej o zmianie wspólnej polityki rolnej. Wczoraj Komisja Europejska zdecydowała, że unijny zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów nie zostanie przedłużony. Polska w odpowiedzi na decyzję Komisji wprowadziła rozporządzenie, które na czas nieokreślony zakazuje importu zbóż z Ukrainy. Minister Sprawiedliwości odpowiada na zarzuty opozycji w sprawie rzekomego handlu wizami. Zbigniew Ziobro w TVP Info mówił, że sprawa dotyczy 268 przypadków, a nie setek tysięcy, jak mówi opozycja. Prokurator generalny powołał się przy tym na ustalenia procesowe w toczącym się postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości przy składaniu wniosków wizowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. 268 osób wykryte przez polskie służby, a nie żadne zagraniczne. To pokazuje, że my działamy, prokuratura działa, stawiamy zarzuty, wnioski o areszt, osoby są aresztowane, sprawa jest pod kontrolą sądu. To pokazuje, że polskie państwo działa właśnie w tym obszarze, który jest newralgiczny naszego bezpieczeństwa, bo dbamy o bezpieczeństwo. CBA wykryło proceder w ubiegłym roku. Śledztwo dotyczy polskich placówek dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze. Od północy do rana na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło ponad 100 kolejnych migrantów. Wczoraj 15 statkami przybyło ich ponad 500 000. Premier Włoch Giorgia Meloni w telewizyjnym wystąpieniu do narodu zapowiedziała wprowadzenie nadzwyczajnych środków, by ograniczyć nielegalną migrację. Zaprosiła też przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen na wyspę, by na własne oczy zobaczyła, jak poważny jest problem. Premier Meloni powiedziała, że Włochy znajdują się pod ogromną presją migracyjną i sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Zapowiedziała, że zwróci się do Unii Europejskiej z propozycją wysłania unijnej misji morskiej, która zablokuje wyruszające z Afryki łodzie i statki z migrantami. Poinformowała, że wobec inercji Unii Europejskiej i powagi problemu migracji we Włoszech powstaną zamknięte ośrodki dla nielegalnych migrantów. Zwróciła się bezpośrednio do potencjalnych przybyszów. Non conviene affidarsi ai trafficanti. Nie opłaca się wam ufać przemytnikom, bo to kosztuje i jest niebezpieczne. A jeśli przybędziecie nielegalnie do Włoch, zostaniecie zatrzymani, a potem wydaleni. Sarete trattenuti e rimpatriati. Giorgia Meloni zapowiedziała, że rząd wyda specjalny dekret bezpieczeństwa na poniedziałkowym posiedzeniu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A to może być doskonała propozycja na sobotnie popołudnie. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie organizuje Królewski Festiwal Rzemioseł. Na przedpolu pałacu prezentuje się ponad 100 przedstawicieli dawnych zawodów i artystów rękodzielników. Będą pokazy i zajęcia dla całych rodzin z różnymi rzemieślnikami. Zapowiada Grzegorz Mazur, kierownik działu rekonstrukcji historycznej w Wilanowskim Muzeum. Będą introligatorzy, wycinanki, korunczarstwo, tkactwo, szklarstwo, stolarstwo, kowalstwo.

trzy strony dźwięku w trójce. Podsumowujemy 76. notowanie listy przebojów trójki. Oczywiście mogą Państwo sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy wczoraj, a byliśmy w Skierniewicach i to stamtąd z rynku realizowaliśmy dla Państwa to notowanie listy. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. W ten sposób mogą Państwo zapoznać się z ostatnim notowaniem, ale też już podjąć decyzję w sprawie, na kogo Państwo zagłosują. Może będą to nowi Stonesi. The Rolling Stones zadebiutowali od razu na miejscu 9. Nowość, ich utwór Angry. Yeah. cała historia muzyki zna takie przypadki, gdy zespół wydaje wiele płyt, ale w takiej masowej rozpoznawalności publiczności gdzieś zapisuje się w naszych wspomnieniach ten jeden największy, najwspanialszy przebój, The Hall of the Moon, Waterboysów. Z całą pewnością takim właśnie jest, a piosenka pojawia się w Trójce w tej chwili nie bez powodu, bo to dokładnie dzisiaj mija 38 lat, od kiedy ukazuje się ich album zatytułowany This is the Sea. No i to właśnie z tego albumu pochodził ten utwór. 76. notowanie listy przebojów Trójki to 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Wśród tej trzynastki znajdą Państwo nową piosenkę Mateusza Gętka, Nie chcę zapomnieć. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów, boi się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód, boi się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół, kilka istotnych bzdur, zgubionych dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Trzymasz podobnie, trzymasz podobnie. Na pętli kilka nóg Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you know you're not

trzy strony dźwięku w Trójce. Wśród 13 piosenek propozycji 76 notowania listy przebojów jest nowy utwór zespołu Laibach. Już chciałem powiedzieć, że na chwilę przed ich dwoma koncertami, ale przecież do tych koncertów jeszcze 2 miesiące, choć no rzeczywiście to już można powiedzieć, że z górki. Laibach przyjadą do nas i wystąpią 18 listopada w Katowicach, a dzień później będzie można ich zobaczyć i posłuchać w Warszawie. I właśnie pewnego rodzaju zapowiedzią tych koncertów jest ich nowy utwór zatytułowany The Engine of Survival i to jest propozycja 76 wydania listy. Take my broken heart and come what may, come what may. Providing your name. No, mogę sobie tylko wyobrażać, że 35 lat temu, co do dnia, fani grupy Marillion mogli nawet pomyśleć, że dla nich muzycznie kończy się świat. To właśnie 35 lat temu Fish ogłosił, że odchodzi z zespołu i rozpoczyna karierę solową. W liście do fanklubu napisał wtedy tak: podczas tworzenia nowego albumu stało się jasne, że różnice między Fishem a resztą zespołu, zarówno jeśli chodzi o muzykę, jak i teksty, stały się nie do pogodzenia. No, co najmniej jak z takiego pozwu rozwodowego to zabrzmiało. No ale w końcu do rozwodu doszło, a chyba wyszło to i jednej, i drugiej stronie na dobre, bo przecież Marillion bez Fisha, a ze Stevem Hogartem nagrali kilka naprawdę dobrych płyt, a i Fishowi zdarzyło się solo zaprezentować kilka naprawdę dobrych utworów. Trzy strony dźwięku w trójce to jeszcze jedna muzyczna rocznica. Jutro minie rocznica ukazania się drugiego albumu Republiki zatytułowanej Nieustanny Tango. To właśnie na tym albumie jest między innymi Obcy Astronom. za 10 minut godzina 13. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy w audycji Trzy Strony Dźwięku. 76. notowanie listy przebojów trójki. Wczoraj wygrała nie pierwszy raz Anita Lipnicka i piosenka Amsterdam. LPT, polskieradio.pl, tam Państwa odsyłam. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't you